Resakantzi irratia piztu, egin zazu alegina. Hemen daukazu eta larun bat, goizeroko bitamina. Eraikiz sortuz eta zabalduz, gazteok gure egina. Badaukagunez mugimendua, kemena gogoa grina, aurrera antxeta mina. Antxeta mina, larun bat goizeko vitamina. Larun bat eguerdiro amabitatik ordu bietara. Entzun ezazu gazte! Guardion entzuleok hemen gaude berriro ere aste bat gehiago antxeta mina zuzenean entzuten ari gaituzue. Hemen gaude Aduriz eta Biok. Eta baita Mariano ere. Mariano, Maian, nola ezpa. Eta bueno, berriro aste honetan beti bezala zuei hurbiltzeko berriak eta zenbait gai edo asunto ditugu. Izan ere lehengo aste buruan ez ginen etorri badakizuen bezala. Parrandan egiten. Alde batetik antxeta irratiak lurramaren jarraipen zehatza egin zuenez, ba, hortarako epea edo tartea luzatu zen. Eta gero, ba, hori, gure ikasle egunera joan gina, Bilabonara. Hori da. Eta, bueno, ba, parrandaz dain ere, zueri eskaintzeko informazio fresko bila joan ginen. Fresko eta, bai, goitik bera egin zuen da, ez? Euria. Bai, freskoa, bustia eta, ez, ezea. Bai, hori da. Baina nola eta guztiz ere goxuago. Eta, bueno, beti bezala, ba, hasiko gara, gure agenda eta berriekin, eta horren ostean, betiko atxoeden hori, ba, indarrak berreskuratzeko, ja, guardi aldean, ba, gozearekin ditortzen garelako ere, pixkat. Ordu bata, lardan gutxitatik, ordu bata arte, ba, beste gure erratiarekin konektatuko dugu, ez? Ama, diterritatik, ordu bata, lardan gutxi arte, ornako. Abai, arkatu. Da, kuñaren gatik aina, okat, orduak sartuak. Ama, diterdi, ordu bata, lardan gutxi arte. Hoi da. Hale, arkatu. Eta gero horren ostean berri itzuliko gera eta lehenik eta behin Jaizkibel mendiarekin inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, ba, bere uren ustiaketarako plan bat egin du Hondarribiko udalak eta horreri kontra egiteko, ba, Lakaxita gaztetxeko gaztek bai eta Oinarriko gazte asamladak, ba, mendi martxa bat antolatu du. Atzo ere hitzaldia izan zen Lakaxita gaztetxean, ba, informatzeko asmoz. Ba, beste zenbait proiektu nantzera informazioa oso izkutatu agonei baita eta ono, ba, horren inguruan informatuko zaituztegu eta horren ostean, ba, mendi martxako gazteekin hitz egingo dugu zuzenean eta horren ostean ba, esan dugun bezala ikasle egunera joan ginela, Dornako horregontzen lanean eta orduan, ba, badago materiala Eta bueno, zuei helaraziko dizuegu, ba, elkarrizketa ezberdinak eta baita bertan egon ziren ekitaldi edo zera funtsa nagusiak. Bueno, eta esan bezala, berriekin hasiko gara, eta gogoratu, ba, fiskalak, Nafarrako segi eta kineko ustezko bederatzik iren aurkako kartzela zigorri eutxi diela, eta hauentzako 8 eta 10 urteko espetxe zigorra eskatzen duela. Bertan, Luis Goñi Lara, Javier Sagardoi, Ari Tazkona, Mikel Jimenez, Martín López, Maider Caminos Miranda, Maitan Intxaurraga, Amaia Legarra eta Noe López daude. Ba, zigor hauen jasotzeko arriskuan eta bueno, hau dena ba, 2007 eta 2008 urtean ba, Barainan eta Iruñan egondako atxiloketen inguruan izan da eta baita ere ba, fiskaltzak zigor hauek eskatzez aparte ba, bertan egondako kaleraso batzuen arira ere ba, zigorra eskatzen die gazte hauei, animo! Gero ere, ba, azalaren bederatzean, segiko buruzak izateaz akusatutako Telleria eta Izagirre ba, aske bermepean atera dira. Entzutegi nazionalak bakoitzari ezarritako 12.000 euroko bermea kitatu ostean, ba, Jon Telleria eta Olatzi Izagirre aske geratu dira, lehen Baldemoroko espetxetik eta bigarrena Brie bakotik. Beraz, biek segiko buruzagitzaren kide zirelakoan espetxeratu zituzten Iaz Madrilen eta orain ba, kanpoan ditugu gurekin batera, beraz ongi etorri Telleria eta Izagirre. Apazuek! Eta azaroak 10ean Ventura Tome ez estraditatzeko erabakiaren kontra egingo du Belgikako fiskaltzak, izan ere Belgikako epaitegi batek atzo azaroak 10ean Ventura azaroak 9 izango zen. Ventura Tome euskal presoa ez estraditatzeko erabakia hartu ondoren fiskaltzak horren aurkako helegitea aurkeztuko duela jakinarazi zuen 10ean. Erabaki txarra da Espainiak zigortu dute. Esan dio Europresek berri agentziari Liv Pelens fiskaltzeko bozera maiak. Beraz, hori ikusten denez, Europear politikak askotez logikako arrazonamendu sakonagoa dute Espainiarenak baino, eta azkenean ba, Tomek lortuko du ba, ez berriro estatu fasista ontara gueltatzea. Bueno, eta baita ere, berrita malgarri bat ba, gerturatu zaigu, pasaren astean, egia esan, azaren 10ean, ba, Meridako eskola askean, padeia izenekoan, ba, erasoa gertatu baitziren, bertara jendea sartu zen, ba, ideologi zehatz batekoa, eta margoak, bertako ba, ikasgelak eta txikitu zituen, eta baita mehatxoak idatzi zituzten, adibidez, bat nahiko zuzena, jartzen zula morireiz edo morioz. Eta bueno, arren arira, ez da lehengo aldia, olako erasoa pairatzen dutenla, baina bai elementu hauek, ba, ikasgeletara sartu direnak, Eta gainera, esan beharra da, ez da bakarrik eskola honek jaso dituena, baizik eta inguruko eraikinek jaso dituzten ba, kalteak eta bar, eta noski, ba, hola, dirudienez, inguruan ba, dabilen talde nazifasista bat izan da erantzulea. Eta ea, ba, ordaina jasotzen duten. Bueno, joder, barkatu. Bueno, ba, beste berri bat, kasu honetan Hondurasera abiatuko gara, horretuko zeate lehenurtetik jarraitzen badigu zute, nahiko alditan, aipatu nuela, bajo aguaneko egoera, bertan paramilitarrak, poliziek eta bar, ba, bertako nekazari xeen aurka dabiltzalako, dabiltzatelako, bertako ba, lurjabea hundie mesedetan, eta ba, onerarira, lenguan Catalino López, 50 urteko gizonezkoa, eta sei... seme dituena, adin txikikoak ba, zendua izan zen, illa izan zen bertan, eta hau Catalino López despertarreko kidea da, kidea zen, eta bueno, horregatikan errepresiatua izan da, etzen aurreneko aldia, eta bueno, lehengoan ba, bere gorpu aurkitu izan zen, eta ba, bertako ba, esango dut, nekazariak eta esaten duten bezala, ez da aurreneko aldia, lengurtean ere, ba, eman genuen berri, nola sartzen ziren, ba, bertako paramilitarrak eta poliziak ba, asako esaten dena, eta bueno, ba, beste biktima bat, bertan ematen den egoera lasgarren orka, eta venga, animoak hemen dikan, bajoagoeneko nekazariai. Baita ere, berria izan da, Anonymousek Finlandiako ba, orrialde nazifasista bateri eginiko erasoa, dakizuten bezala, ba, famatu bihurtzen ari dira, Anonymous hauek, azkenetan mas medietan, baina urteak dara matzete lanean, eta bueno, ba, lengoan, hori, orrialde nazifasista bati eraso egin zioten, eta bertan, ba, lortu zuten, orrialde horietako datu basera iristea, zeinetan, Finlandiako eskuin, bueno, eskuin muturreko parlamenteri baten adesioa zegoen, esan beharra da, parlamentaria, ba, parlamentuan dagoela, noski, baina bere partidua ez duela indiskurtsa agresioa erabiltzen, ba, jende publikoari dagokionez, baina tipo honek, ba, ikusi izan bezala, ba, nahiko orrialde honen adesioa zeukan, eta orrialde honetan benetako mezu arrasista eta xenofoboak bidaltzen ziren. Beraz, erasoa, ba, nola ez, gaitzetsu egin dute poliziek, baina, bueno, ba, Anonymousek bere ekintzan jarraitzen, eta bere jakizak aktivismoarekin jarraitzen duelarik, ba bueno, bertan bere mutu, bere aurpegia, benetako aurpegia ikusi zaio. Komentatu beharra dago, ba, Txus Martinen askapena aldarrikatzeko kotxe karabana egingo dela igandean Basauriko espetxearen inguruan, izan ere Basauriko espetxean dute Txus Martin presoa, eta nesta oso gaixorik egon Txus, eta gainera bakarrik dagoen bere, ba, bere zelan edo bakarrik dago, eta bere gaixotasuna nazmen eskizofrenikoa afektiboa den, ba, horrek areagotu egiten du bere gaixotasuna, eta azkenean ba, nahi dutena da, ba, askatasuna ematea, bere gaixotasuna dela eta horregatikan, ba, basaurikoek, ba, antolatu dute kotxe karabana bat, botak emango dituenak, ba, hori, kartelan inguruan, eta izanen da, Bilbondotik amabiteretan hasiko da, txusen eskapena oioak errepidean zeharkatzen joan, bueno, txusen aldeko borrokan. Beraz, hori amabiter ditan Bilbondotik araterako da. Baitaria aipatzea, bueno, ez dakit jakingo duzuten, baina badago pelikula bat edo dokumental bat, El Aktibista izenekoa, eta bueno, ba, bertan parte hartutako aktore eta ba, zuzendariak, nunbait, beste motatako proiektu batekin nahi zuten, zeinetan, aktore nagusiak, motaz behinetako ba, pertsonaia ezagunei esku ematen ziren edo, eta hori grabatzen zuten, eta ba, orain arte, ba, Kofi Annan, Andoni Egaña, Maria León, Miguel Ángel Silvestre eta edo Brian Curry bezalako pertsonei ba, lortu zuen hurbiltzea eta esku ematea, hori bakarrik egiten du. Eta bueno, ez, proiektu mota bada. Eta bueno, ba, dirudienez, Lara zidigutenez, lehengoan, ba, beraien helburua zen Euskadiko esango dugu, ba... za politiko partido politiko ezberdinen ba, no, militante edo zehai buruei eskua ematea Euskaldi Jeltzalea Maiur PSOE eta PPri ta bueno lengoan ba PPren ekitaldi batera joan ziren hemen Euskadin eta bertan zeudelarik ba bisu gabeta ba ertzainak karga egin ziren beraiei eta ba aktorea atxilotu eraman dute gehiago jakin nahi baduzute webgune bat dago, irudoledoikoitza, elaktivista.com eta bueno, seguren aski bertan informazio gehiago dukiko duzute, baina begira. Kasu honetan, Kofi Annan eta olako mandatari haundiei ba, iristiko arazorik ez, eta hemen ba, PP-ko hauei ba, arazoak egon dira, eta bueno, gehiago jakiteko, ba, hori, irudoledoikoitza, elaktivista.com. Lakaxita Gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. 3v.lakaxita.org. Eta esan bezala orantzen ba, agendarekin sartuko gara eta agendarekin hasteko ba, nola ez ba, ba komentatu beharra dago lehenik eta behin ba, Barzinaren tartazoak izan ere ba, olako ekintza baten aurrean erantzuna behin ere desproporzionatua izan da eta hiru ekintzaileei audientzia nazionalera deitu dituzte hilaren 16an deklaratzera eta ba, horren aurrean herriak bere erantzuna eman du eta hori dela eta ba, azaroaren 12an larun bata elkarretaratzeak deitu dira ba, Iruñean 12 erditan Merkaderesen Basaurin Amikaterritan Mentako plazan, Galdakaon ordu batetan Pontxi Zabala Aldapa eta JB Uriarte Bakaleko izkinean, Eroskiren aurrean, Galdakaokoak oso konkretuak gira dirudienez. Gero Bilboen 12etan plaza zirkularrean eta Donostian 8etan Sarriegi plazatik Tarta kale jira. Beraz, gero azalaren 16an goizeko 10etatik aurrera elkarretaratzeak egiteko ba, deialdi egin dute orokorrean, ba, irekia, azkena ba, hori da aipaituko ituzten eguna, eta bueno, que viva la imaginación. Eta gero ba, komentatzea Irunen eta badakigu egingo dela igandean zeuzer, baina bueno, zuek horregon hasiatzen baldin bazaudete edo dena delakoa Irundika, ba, ikusiko duzute behar badaz zeuzer. Eta hori, ba, horreri erantzuten hori egin da deialdia. Howdy. Seguimos con el ensayo, sale bien. Bueno, eta hori, aipatzeko ere agendan, pare bat dauza, ba, pibatzeko festak hasi dela, eta bueno, hasi dela goitzeko amabitan, beraz horreintik denbora dute urruitzeko, zintzur guztitza batekin, gero kukustu txaranga ere adituko dela bertan, eta ordu batetatik antzara, antzara bazkari izan duzutela, bakean. Eta irutareiteko aurrera, ba, aurrentzako ba, arratsaldea izango dela, xoldon. Beraz, animatu. Baita ere, aste artean, 15ean, aurrentzako, ba, 5:30 aldera, Hondarribin, Galtzagorri, eta Inaxito, ba, Ipuña edo, kontakizuna egongo dela, Itsasetxeko auditorioa. Eta, bueno, aipatzea ere, ba, ja, gauza guretzako gauz gehiago jotzen duela, ja, eta, bueno, goizuetako gazte asanbladako 20 urte bete dituela, zorionak, jo, azken aldean gazte asanblada, ja, urteago etetzeik duztela, posgarria, eta, bueno, ba, hasi dela gaur, goizeko 10:00 argazki erakusketa batekin, gaztetxean izango dela, eta 20 urteagoetan izandako bilakaren inguruan izango dela. Horren ostean, goizeko 11:00 grafitiak egiten egon direla, eta ja, 12:00 aurrera, ba, argazki erraldoi bat atera nahi zutela, ba, gaztetxe, bueno, udaletxetik, ba, herriko plazara, ea, ba, jende animatzen den, eta orduan, ba, argazki handiago izango da. Eta gero, ordu 2:30 aldera, herri bazkari izanen dela, frontoian, eta, bueno, beraz, gerturatu, ba, hastia baduzute, behintzat. 6:00 herriko gaztek egin duten patxaranga izeneko elektrotxaranga irituko da, eta, bueno, hori kaleak alaitzeko, eta, bueno, ba, pixka atalai ibiltzeko. Eta ja, gero horren ostean, ba, plater nagusia edo izango dena, ba, 9:00 aurrera ekitaldia. Eta horren ostean ja, kontzertuak bertan, Descontrol, Bongo Botrako, Esne Beltza eta Hiru Gabe bi arituko dira. Eta bitartean, ba, hori ez diona gustatzen, ba, Digi Bule ongo dela gaztetxean musika jartzen. Eta amaitzen juteko, mendi gutxi arroia aterdiak izango direlako, ba, komentatzea, bertso eskolen topaketa dela do burutzen ari dela aurko egunean, aurre gu sartu aurretikan, ba, berrietan komentatzen eriztiren moduan, eta ba, Lesakan egin den edo hasi den egun honetan, ba, 11:00 Arrano Estatuan elkartu dire, eta 12:00 ba, bertso poteoa hasi dute, eta izan ere, ba, buen artean, Unai Gaztelumendi, Xumai Murua, Izar Mendiguren, Eneri Zabaleta, Maiane Txoparena, gure Maiane. Apo Maiane. Josu San Jorjo, eta Eneko Abasolo Abarkas delakoa, ba, bertaratu dira, bertan poteoan ibiltzera, eta gero ba, ordu bitan bazkaria dute Linjurren borda sagardotegian, Lopezenean dagoela, eta ba, gero horren ostean baitere ba, Oskar Estanga musikatuz ba, bertso jarriak izanen direla. Zer da bertso jarria? Ba, pentsatzen dut gaia jarrita, ba, bertso egingo dutela, ez dela libre. Eta bertso saioa. Bai, zakit. Bueno, bali, jarretuko te bertxotan eta egongo da bertso baztango belduen bertso eskola, gero Jon Martin, Iñaki Gurrutxaga, Ander Rizalde eta Unai Muñoa, Zarauzko bertso eskola egongo da, hoien artean Oier Aizpurua eta Aitor Sarriegi. Gero baitere xobak egongo dira, esketxak, imitazioak, eta hori Iñaki Binazpre, Manex Agirre eta Enaitz Alustiza, behar bada gitarista batera emango zuten, eta elkarte gerrietako bertso eskolak egongo dira bertan, beraz hori Kristoren ba, kontzentrazio gunei izango da, bertan egongo diran bertso eskola eta bertso lariena, eta bueno, ba, gero ba, esateare, seitatika zazpietara, ba, dalbateko saioa Zialdo Tabernan izanen dela, gai jartzaileak izango dire Goitza Aizpuru eta Iker Iriarte, eta bertsolariak izango dire Alaia Martein, Oier Artzuarra, Xavier Silveira, Iratxe Ibarra, Jule eta Julen Zelaieta. Beraz, hori, ba, bertsoa izango da, benetan egun osoko, ba, ez, erreka edo goldea. Eta horren ostean, ba, fari izango da, nork bere kaxa moldatu beharko duna, eta gero gauean, atxaspio estatuan, Oskar Estanga, dantza kantuak eta hip-hop oinarriekin bertxotan ibiliko dire, eta ba, hori ikusten denez egun indartsua eta interesgarria eta oso kulturala, beraz gaur esakara bertaratuz, badakizute edo zuten aukera benetan zabala dela batez ere bertsolaritza munduan. Eta bueno, ja amaitzeko aldatuko dute gitaragoan beste puntu batean, izan ere Donaistiko Bota Gaztetxeak 5 urte bete ditu, zorionak. Eta ba hori, beraiek ere egun osoko gitaragoa antolatu dute, eta ba hauek ere goizetik hasi dire ba zintzur guztitzarekin eta bestelakoekin, eta bueno, ba ja bazkaria ere antolatu dute, gero ez dakit jokuren bat edo egongo den, eta 7tan taloak jateko aukera egonen da, eta 9etan ja kontzertuak izanen dire gaztetxean bertan, eta kontzertuak Ozke, Luz de Putas eta beste talde bat ere bazegon. Sorpresa. Ez, baina zehaztu dute. Abai, azkenean, bueno. DJ bat dago ere bai. Dai. DJ, bueno. Hori, ba, hori okagu Donaistiko Bota Gaztetxean, eta gaur ikusten duzuenez, ba, aukera ugariak dituzute, eta hori oraingo deskantxo hartuko dugu, 15 minutu txukua, eta pentsatu ezazu bitartean, ja gaur zer egingo duzuen, eguraldiona eta plan bikainekin. Antxeta irratia, 90.5. Nik ere egingo nuke. Nik ere tartazo bat emango nioke politikari bati. Nik ere tartazo bat emango nioke Pasaiko portuko agintaritzari. Nik ere tartazo bat emango nioke Patxi López lehendakari horri. Nik ere tartazo bat emango nioke Iñaki Arriola garraio salburuari. Nik ere tartazo bat emango nioke txikitzailei. Ez dago tartarik. Hainbeste txorizorentzat. Ez dago tartarik. Hainbeste txorizorentzat. Espainiako auzitegi nazionalak. Yolanda Barcina, Nafarroako lehendakariari. Joan den azaroaren 27an. Tolusen. Aurkitutako tartazoak direlata. Abiadura hundiko trenaren aurkako 3 aurkalari. Zabaldutako auzia dela eta. Gure elkartasuna eta laguntza ematen diegu auziperatuei. Nik ere egingo nuke. Iparraldetik deitzen baduzu 05 5 9 4 8 3 6 6 5 eta hegoaldetik deitu ezkero 00 3 3 5 5 9 4 8 3 6 6 5. Bueno, ya atxeden aldia bukatu dugu, hori izan duzute, ba, besti salda bat, eta, bueno, ya hasiko gara berriro. Eta, bueno, aipatzea bigautza, ez ditu dala lehen aipatu, batetik, gaur belodromoan bostetan, badagola egitaldia, maiurrek deitua, eta beraz, animatu nahi duena, hurbildu dadila. Eta, bestetik, ya, ba, sarrerak best daudela, bertso bazkari bat, egin behar dela ekaten, eta prest daudela sarrera hoiekia da. Eta bertan, zeak ibiliko direla, bertxolariak, eta orduan, ba, sarrera hoiek lortzeko, 15 euroetan diela, eta txebeste tabernan Hondarribin, Zumbillan Irunen, Azian, eta Xaia Ostatuan. Beraz, gogoko baduzute bertso saiotara jutea, ba animatu. Abenduan 3an izango dela. Eta lehen aipatu bezalaxe, ba, Jaizkibeleraino hurbilduko gera, izan ere, ba, Lakaxita Gaztetxeko kideek, bai eta Oinarriko Gaztea Asanbladak, ba, Jaizkibelekin kezkaturik, ba, ba, mendi martxa andolatu dute, bai eta itzaldia atzo izan zena, gabeko zazpitan Lakaxita Gaztetxean, eta hori dela eta, ba, lehenik eta behin, ba, gutxi gara bera proiektuaren nondik norakoak azaltzeko, ba, Txingurri Hotxaken entzuntzen, elkarrezketa bat, zatitxo bat entzungo dugu, Angel Alkainiri egiten diote elkarrezketa, eta bertan, ba, proiektuaren jatorriak, duela 10 urte izan zirela aipatzen du, bai eta ba, pixka bat nola lehenago beste presa batzuk ere baziren, ba, bertako edo Irune Oinarbi herrietako ur horniketarako, ba, dela Endaltxakoa edo bestelakoak, eta ba, horrekin lotuta azkenean iristen gara, ba, guk aukeratutako zatira, ez dugu dena jarriko 20 minutukoa delako, bestela entzungai duzute antxetamedia.info web horri aldean. Eta, bueno, ba, orain entzunko duzutena, ba, Angel Alkain dugu, Txingurri Hotxaken, ba, Jaizkibelgo ur proiektuan inguruan informatzen. Teknikoak, hidrogeologoak, onartzen dute, hortik, atera ezkero ura, Jaizkibeletik, urtero, gehien jota, aterako litzake, 0,9, ez da hektometro bat, bai? Pentsatu, hektometro bat, ez da izin dela atera, baina hor justo hor, gutxigo. Ba, ura agentziak, Gasteizkoa, oso tratu txarra eman ziguna, baimena eman dio 2,4 hektometro kubiko ateratzeko, ia bi aldiz terdi, oza, lehortzeko modua. Eta hau oso grabea da. Oza, gauza bada, gua izado segotia zundaketakin, eta gaina alternatibak orkestu du, baino beste gauz bada gainera, oza, ura agentziak, Gasteizen dagoen bulego eta Donostian badago, ematia ia bi aldiz terdi atetzeko baimena. Eta hidrogeologoak, eta egon dugera, hidrogeologoekin, bai diputazioi, eta bai beste batzuk izatea, Angel, hortik 0,9 baino gara ateratzeko lehortuko da mendila, ternei bili. Eta ala ere, diote, eta ur hori atera ezkero, horko beko errekak hasiko dire lehortzen. Incluso, esatu dute momento batian, hor zera bedene txostena, justiz eta hartzuko errota dijoazten errekak, haizu zen, iturrietara dijoazten errekatara, horiek lehortzen hasiko dire. Eta hori da, nik irakurrieta beden txostenetan. Beraz, Angel, eta, bai. Esaten ari zarenaren arabera, bai. 9 milioi euroko proiektu bat udalbatzatik pasatu gabe onartu da. Ba. Beste aldetikan, bueno, neurri txikiago lan bat bezala aurkeztu zuten eragin impacto ambientalekoa behar bezalako azterketa egin behar ez izateko. Hori dena ura eskutuan eta badirudi hemengo ur patzuergoa eta Gasteizko uraren hor beraien arteko nolabaiteko konplizitatea. Era batekoa. Egonda guztia, ba, honek guztia nahiko kutxu mafiosoa dauka, ez da? Ni, begira, ni ane ondo nintzen Gasteizen, eta oain dik eskarta batzuk idatzi daude gurekin daritzaten zera. kargo publiko batzuk eta beste zenbait jende, eta esango dizut, oraindik espediente administratiboaren zei gaude. Beira, esango dizut, berek esandako hitzak. Joan ginenen ara, emaila batzu bidaldu genituen, eta bueno, behin ikusita zigutela kasorik egiten, joan ginen, eta bueno, bakar ikusi negen nuen. Ez jaso, ikusi, kopia bat emazen, hobe. Bueno, pues ikusi ere ez genuen egin, eta gaina esan ziguten, hola, itzezit, estamos valorando que información daros. Horre esan ziren, itzezit, jaun hoien itzak, oza, gero gu atra ginen jo da, ba, hau da ura, eta agentzia, eta gardenta, zuna, eta guztia, pues, beldetu ginen eda bat. Eta orduan, ikusten duzunean hau dena, ba, nik, ez dakit, oza, ni, oza, erabatzikin ikusten dute proiektu hau, baina bezaldetik, azken fine, gu defenditu behar dugu gure mendia, oza, hemen ondarbean dugu mendi bakarra, eta lehortzeko zorian, ze. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Beraz, benetan datu beldurgarriak, ba, Angelek ematen dituena, eta dirudienez, ba, horregin kontzientziaturik, aipatu bezala, ba, Onjarbi eta Irungo gazteak, ba, mugitza erabaki dute, eta hori dela eta, ba, orain Irungo Lakaxita gaztetxeko kide batekin hitz egiten saiatuko gera, Junerekin hitz egingo dugu, ba, pixka bat azaltzeko ea zegatikan hartu duten erabakia, edo nola izan den elkarlanaren astapenak. Beraz, lortuko badugu, horrendikan bidean gabiltza. Dugulakoan, lortuko dugulakoan gaude. Komentatza pixka bat Angelek esandakoa, ez? Benetan, dirudienez, azpi jokoan eginda, beti kontrol sozialerako ezinbestekoa den informazio ba, estalketa eta datuak eraldatuak eta barrez. Eta bai. Dirudienez hori neta jaizkibel hori idorra uzteko asmoa dutela. Naiz eta esan duen bezala Angelek, ba, beraien barnuko artxiboetan edo jarri horrek jasango lukena ba, gaizki berentzat, hala ere, proiektu aurrera eramatea pentsatzen dute, eta beraz, pixkat penagarria da, ikustea nola politikariek, eta, bueno, kasunetan gestoreak egoten direna, bai urarena, bai ba, zakarrena, eta bar, ba, nola ibiltzen diren, ba, beraien interesen arabera, ba, naizta jakin kaltea egingo dutela, datuak manipulatzen, azken finean. Eta guzti hauz kontzientziatuz, ba, Lakaxita gaztetxeko kideak mugitu egin dira, eta bere kidetako batekin orain hitz egingo dugu. June, kaixo? Kaixo, eguardion. Opa, June. Kaixo, eguardion. Hori, aipatu bezala, hori, ba, Lakaxita gaztetxeak abian jarri du pixka oinarriko gazte asanbladakin batera, jazkibitxeko ur proiektuan inguruko ez, ba, mugimendu txobat. Eta orain arte bazakit nola hasi zineten elkarlanean Oinarriko Gazte Asanbladarekin. Ba, a ber, gai honetan pixkat jorratzen, hasi ginen orain da bastante superportuaren gaiarekin, eta Lakaxita jarri zen guztiz kontra. Eta orain, ba, ikusi dugu Oinarriko Gazte Asanbladak egin duela kristoren lana superportuaren aurka, eta uste dugu hau dena momentua bereiekin elkarlan egiteko, ba, superportuaz aparte jaizkibene egiten ari zen sarraskiaren aurka. Mm-hmm. Beraz, Oinarriko asamblea izan da bal gehien bat, bal hurbilago egoteagatik gaia edo tematik hartu duena, baina beti ere ba hor babesa emateko prestez, eta eta goza da hori markatu mozte, Hori dela eta gabiaz gaur mendimatxa egin, bueno, asteko ostiralean izan zen hitzaldia, zenbat egon zineten, zenbat bertaratu ziren Lakaxitara? Ba, hogeizan behar bat egun ginen, eski nahiko txarra nahi, kontatzen jendea. Ba, baina eta hitzaldi emaia Angel Alkain zen ere edo? Jon Alkain, usteat izan zela, bai, Jon Alkain. Eta Angelek lagundu zion. Mm-hmm. Beraz, jendea interesatu egin zen, eta gero gaur ere hemendi martxan tolatu duzut elkarrekin? Bai, Oinarriko Gazte Asanbladako eta Lakaxitako ekan egongo dira, jaizkibelen puntan, ikusten zemuntzeko azten obrak, eta ikusten pixkat negarren egingo dutela. Bai, ez, azkenean Jaizkibel beti ba, afektu handi hartzen jozu mendia da, ez, ondoko, gure, ondoko mendia izan da bintzat, nik kariño berezia diot. Hombre, eske kriston mendi azkenean. Ez dakit, badakizun, baina reserva naturala da, ez, edo olako zeu zer. Erreserva naturala dela, ez? Bai, azken aldean, a ber, jarri dute erreserva natural bezala, baina jarri nahi dut ere mugariako, ez dakit nola ditzen den, baina erreserva naturala, baina asko zezandiago den gauza bat, ez dakit. Ba, beste no, nivel bat edo, bai, 50 bai, dolares? Patrimonio de... Beraz, argi dago, superporturekin lortu zen bezala azkenean asko proiektua asko, zalantzetan asko jarri da, honekin ere lortzeko zaitasunikan ere ez da izango, ez da, bai, garazka bat egongo den, baina holako indarrekin eta elkarlanean, ez, beti errezago da. Bai, eta beti gustorago egiten dira gauzak. Hori da, hori da. Beraz, ba, ezakitzu zer gehiago gaitzerik daukazun, June, ba, eskatza txingu ditu jaldi berlet berkatu duzu errepikatu dago pixkat telefona. Ez que portalan dago. Kaltzeko txingu diko gutei jaldi berlet loe horteko. Bai. Bai, bai. Utsuzatela bakean. Oso ondo. Ba, larrikapen horrekin gelditzen gara, June, eskerrik asko zure hitzengatik eta animoak hemendikan ba, borrokan jarraitzeko. Eskertu bai. Bueno, ba, eskerrik asko. Jo. See you. Nik ere egingo nuke. Nik ere egingo nuke. Nik ere tartazo bat emango nioke politikari bati. Nik ere tartazo bat emango nioke Pasaiko portuko agintaritzari. Nik ere tartazo bat emango nioke Patxi López lehendakari horri. Nik ere tartazo bat emango nioke Iñaki Arriola garraio salburuari. Nik ere tartazo bat emango nioke txikitzailei. Ez dago tartarik. Enbeste txorizo lehentzat. Ez dago tartarik. Enbeste txorizo lehentzat. Espainiako Auzitegi Nazionalak Yolanda Barcina, Nafarroako lehendakariari joan den azaroaren 27an Tolusen aurkitutako tartasoak direla eta abiadura hundiko trenaren aurkako hiru aurkalari zabaldutako auzia dela eta gure elkartasuna eta laguntza ematen diegu auziperatuei. Nik ere egingo nuke. Bueno, eta jarraituko dugu gure erretxaioarekin, esan bezala Jaizkibelen inguruan hitz egin ostean, eta dirudienez oso ongi esaten duen moduan kuña honek ez dagoeneko tartarik hainbeste txorizontzako, horrekin guk ere mendikan gure babesa edo borrokatu egingo dugula ere aldugun einean Jaizkibel bizirik jarrai dezan. Eta, bueno, jarraituko dugu gure saioarekin, aurrera jarraituko dugu, izan ere, bestelako mugimenduak ere baditugu. Markatu. Lehengo larun batean, esan bezala ez genuen emititu, antxeramina, izan ere, lurramaren zuzeneko jarraipena egin zen, antxeta erratitik, baina gu aprobetxetu egin genuen egun hori, zuei informazioa eskaintzeko informazioa jasotzen, eta bilabonara haino hurbildu ginen, ez eta guraldi izugarri txarra egin zuen. Esan beharra dago, beti olako gozak antolatzen direnean, berdin duzer, azkenean topagunea ere olakoa izan zen, hori euria, izea, egun osoko euri izugarri dira, eta aldata guztiz ere ez, azkenean metaforikoa ez daiteke, gazten borroka edo irmotasun hori beti han egongo dela tinkon, ez eta euria izea eta bestelako mila eraso euki ez. Orduan hori eraikitzerako bidean beti guztiari aurre egiteko presego mar dugula. Eta hor egon ginen gazte desenten, ez eta euria egin zuen benetan balantze positiboa izan zen, izan ere goizteko topaketetan 200 gazte bat bildu ginen. Benetan bertan asmoak eta gogoak hitz egiteko nabariak ziren, taldeetan burruma handia entzuten zen eta horrela, eta 200 pertsona hauetatikan hiru taldetan banatu zituzten goizean. Hiru talde hauek hezkuntza zein hezkuntza mailetan edo hezkuntza eredutan zeundenaren araberazkoa zen, hau da debatxeko talde bat zegoen, beste bat unibertsitatekoa eta beste bat lanbide ziketakoa, eta talde bakoitzak bere dinamika garatu zuen, eta dinamika horren baitan beste ondorio batzuk atera zituzten, beti ere talde bakoitzak bere moduan landu zituen. Hori dela eta grabazio batzuk egin genituen bertako dinamizatzaileekin, bereiek planteatutako dinamika eta ikusitakoaren balorazio bat egiteko asmoz bereiekin hitz egin genuen. Eta lehenik eta behin jarriko dizuegu, hasiko gara txikienetatik, DBH-ko ikasleetatik, eta entzun ez dazue DBH-ko dinamizatzaileek komentatu zigutena. batxillergoa eta DBH-ko tailerra egin dutenek, ordan zer da egin duzutena? Bueno, helburu esan, motivazio belantzie, probate motivata urtetie eta indartzi urtetie ikasliek, eta horretarako hasi gara ba, eskuntzien garrantzize azpimarratzeko, ariketatxu bat eitzen, ba, eskuntziek zer agindeko ongizartien, jendartien, eta guzti hori ba, eskuntzie dalako garrantzitsue. Eta gero hortik pasagara, bakoitzak beran ikastetxien deko negoerie analizaten, diagnostiko txiki bat egin dugu, eta gero orokortu egin dugu, ba, ikasle antolakundie orokorrien Euskal Herri mailan zelan dagoen, ikasle mugimendue, ia referente dizen, ez? Eta hortik, herri eskolan helburu izin dales motiba zinue, motiba eta urtetik da indartzu, ama eran alternatiba batzuk, da non hartien alternatiba batzuk pentsa dugu, eta ondorizu batzuk atara dugu. Eta zen da zuen impresio orokorra? Bueno, ba, gu bildu, bueno, izan da, nahiko parte hartzailea izan da, bueno, ere holan dinamizatu da, topaketako lan dinamizatu dira, eta bueno, ikusi da nola jendea ba, nahiko motivatuta zegoen, bai, alde txarrak esaten, eta bai, horren gainean ere alternatibak sortzen, eta azkenean ba, ikusi dugu nola gu garen ikasle mugimendua den hemen bueno, aldaketak edo sortu aldituen referentea edo lan indarrik handiena eta bueno, azkenean amaitu dugu ba, gure artean, Nafarroakoen artean eta holan gure artean kontaktuak ematen ba, gure artean ere izateko kontaktu apur bat jakiteko zer gertatzen ari den gure inguruko herrietan. Jarek asko. Hori izan da, beraz, ba, DBH eta batxilergokoen hitzak, ba, ikusten denez hauek ilusionaturik bukatu zuten, benetan ba, animuekin, askotan olako ekitaldiek laguntzen dutelako ba, laguntza indarrak pilatzen eta bar, eta bueno, ba, jarraitzeko ba, bestelako talde batekin jarraituko dugu, horrengoan lanbide ziketareko dinamizatzaileekin hitz egingo dugu, hau benetan saila edo gune zaila da izan ere lanbidezik eta bi urtekoa baita eta urte erdia praktikaetan ematen da eta bueno, hobeto berak azalduko dizue. Lanbide eziketako tailerraren inguruan hitz egingo dugu orain eta bueno, zein da egin duzutena gaurko tailerrean? Ba bueno, ba gainontzekotan bezala hasiera batean egin dugu kartuninekin eta revistak hartuta eta birudi ipinita ikasle mugimenduaren egin beharraz dukan edo eskuntzarloan nola eragina daukan gizartean eta horretaz ikasleria jabetu eta gero baita antolatzeko grina bizterako, oso ba hori jarritu errebistekin eta kartelen bat egin dugu eta hori kartulinetan atxikitu eta hori eman zentsu bat ba, hori errebistetatik atera beti genituen irudiekin eta marrazkiekin ba, bizka zentsu handiago bat eman eta hori ikasleok antolatzeko beharra eta ikasleok azken finean baita gure alternatiba eraikitzeko beharrean ba, gure sormena baita bideratu behar degula errentagarritasun bat bilatzeko gaztea garen nina eta ikaslea garen nina pues, azken finean gu baita eratu dezakegula kontzientzia hori eratzeko baita eta gero hori sakondu gu pizka bat gehiago LH-en kontuarekin eta horretan ba bueno ba egon gara mintzatzen pizka bat egoera lokaletaz nola antolatu beharko ginateke eta bueno eta azken finean pues hor pizka bat LH-en inguruan irakurketa orokor bat edo lokalak ikusita zen hori ba direla igual 6-7 urte LH-etan antolatuak ez daudela. Orduan, ba, honen inguruan berrio hausnarketa txiki bat egiten honen barnean borroka lokaletan, ba, ea nola bideratuko genuken bai maila nazionalean eta bai eskualde mailan eta zein ikastetxeko borroka ere guntan. Primeran, eta zein da orduan izandako pertsepzioa dut tailerrean? Ba, nik uste orokorrean nahiko posikatera garela, tailerra nahiko ongi prestatua zegoen, nahiko dinamikoa izan da eta parte hartzailea eta holan, baina hori eta gainera askotan ez daukagulako eremurik LH-en inguruan hitz egiteko, ze hori lehen komentatu den bezala, orain dela urte nahiko txo ez gaudela holan antolatuak, orduan ba, aukera polita izan da horri buruz hitz egiteko, da herri ezberdinetan nola doan kontua jakiteko, orduan no posik. Entzun duzuten moduan lanbide eziketa benetan gune berezia da izan ere ba, bat arte laburra da bertan ematen duzuna, eta azkenean ba egituratzerako momentuan errealitatean ba egituraketa gutxi dago, ba hori epe motza dela eta ba hori beraien artean hitz egiteko epeare eduki zuten, eta gero ba aurrera jarraitzeko eta azkeneko taldearekin egingo dugu, ba taldea unibertsitatekoak dira, hau zen ba talde benetan ugaria eta bertan ere ba dinamizatzaile bi zeuden eta hauek ditugu entzun gai. Unibertsitateko tailerrako dinamizatzaileekin hitz egingo dugu orain eta bueno, zein da zer egin duzute gaurko saioan? Ba, lehenengo batu gara hiru lantalde nagusitzen eta hor lan duguz ba bi irudi eduki duguz, batetik zan mundu bat arkatz bategaz holan zorabiatzen eta zakezer, eta beste baten zan ikasle mugimenduen beran izelapena. Orduen endogu hori hausnartu, ba zelan ikasle mugimenduek hezkuntzan dekon garrantzize importanti dan, eta zelan hezkuntzak mundu edo jendarte bera eraldatzeko dekola kristona legine. Osa, kriston gaitasuna, hori da. Gero, ikasle mugimendu zelakoa nahi zengo jakun aztertugu, edo bueno, ba, botaguz ideiak, eta gero, bai, realidadera bajatzen, ba, benetan gaur egun ikasle lize zelakoa dan aztertugu. Eta horregaz batera, gure ziguniek, hau da, unibertsitateek zelakoa diren, ba, bai, nun kokatzen diren, zelako aukerak ematen dozku zen ikasleri batzeko, eduki aldetik, hizkuntza aldetik, ba, zelakoa da, zelako utzuniek deko zen, eta gero amaieran horreri puelti emoteko, edo ba, utzune horreri alternatiba bat opetako, ba, ideia zaparrada bat egon da, ba, hori, badala asamblea bat osatzie, bada formakuntzatxokoak jartzie, eta hori. Primeran eta orduan zein da galditu zareten impresioa do? Ba, ezagit impresio onarekin geratu gara, azkenan orain dela asko unibertsitateetako jendea ez dela biltzen eta jo, ba, askotan, ez, borrokatzen gaude gure espazioetan, baina isolatuta moduan sentitzen gara eta behar izan aztegoen unibertsitateak bildu eta argazki nazional bat ateratzea eta pixkat elkarrekiko motivazioa bultzatu bartzen eta impresioa oso ona, jendea gustora egon da, parte hartzea handia egon da eta gainera hori ba oso ondorio potentak atera ditugu. Beraz, hori izan da entzutekoa unibertsitateko kidei zegokionez, ikusten denez unibertsitatean bai egiturak eta nabariagoa dela, izan ere unibertsitatea gutxienez gorregun Boloñarekin lau urtekoa da, eta horrek bidea ematen du askotan bestelako tresnak sortzeko, eta ba, nabaria da horre ez da bai da bestelako moduan hartu zela, ez, gehiago informazio trukak eta hori edo ideia edo baitere elkar babes moduko bat egiteko ere askotan ba ez indarra edo borrokan jarraitzeko indarrak edo gogoak faltatzen zaizkizunean besteen bizipenak entzutea lagungarria da, ez? Azkenan elkarrekin ibiltzea erresago da bakarrik ibiltzea baino. Bai, ez hala da, bakarrik ibiltzea desgaste handiago daukar, baina ikusten baduzu jende gehiago animatzen dela, ba gogotsuago egiten diozu gauzei azken finean. Ta aipatu duzun bezala lan eziketa munduan edo unibertsitatean ba 4 urte izatea edo 2 urte eta 2 urte hoietan bat erdi izatea azken finean praktikak direla eta ba ere laguntzen du gehiago. Hori dela eta ba azkenean samarra da ba goizeko topak eta hauek 12tan hasi zirenak benetan barne bildu zuten nahiko ongi ba borrokarako desiraren indartza bai eta ideia trukak eta hori bai eta isladatza bakoitzaren egoera zeintzen ba kontraste hori azpimarratzea bai eta batxilergoan komentatzen zen lanbide ziketako rollo berdinaz ezen baite ikastetxeetan adibidez hemen Irunen bi urte dira batxilergoa bi urte dira bai, bi urte, baina hori motz egiten da azkenan lehen urtea sartzen zara eta bigarrena bazoaz. Ordan da txistori bezala de bando si se cae del medio. Joder, una compañera. Dígate la dos. Está bien, te echa dut. Está gracia, dice, gaña. Por esta isla dicen de no carra, bat txiste batatzo, baina farra egitea. Zazte egitetien dere godo moroak. Bueno, jarretuko. Bueno, hori gazkena, nortu zela nezen helburu hori, jendea motibatuta juntzen, gainera ja topaketak trikipoteo batekin bakatu ziren, denak hor loloro, ez dakitxe, eta jantziren bazkarira, eta bazkaria frontoian izan zen, aterpean mintzat, egin zuen euri jasara, ba, ekiditeko. Eskertu zen. Hai. Ze, momentuz uste genuen tabla de surfa erosi barren ula handik atetzeko agian, eh? Ikaragarrizko euria egin zuen arren, nik uste jende euria eta guraldia hotza eta bar izateko jende desintu. Bazkarian 300 pertsona bat zauden. 300 zauden, eh? Ni, bai. Jo, ba, jo, nahiko bete ikusi nuen, nik egin uste nuen zauden, baina bueno, 300 bat zauden, 300 bat zauden. Goiztean 200 bat topaketetan, eta gero bazkarira beste un pertsona gehiago hurbildu ziren. Bai, ze jende batzuk ez izan zuten agertu lehenago, baina bueno, bazkaria doaino mentzen, baina azkenan, ba... Berak esaten du ez delako topaketetara etorri. Ezin genuelako, argi azaldu genuen bezala. Eta, bueno, azkenean, ba, jode, nahiago genuen, joan topaketetara, eta goizetik anibilita ez gero hor pululatzen esaten dena herri ezagutzen, ze ez genekin nuen sartu. Pero, bueno, hori beste goza asunto da dertzu dira, eta, bueno, bazkaria, ba, irunun pertsona, egontzen bertxo sai, bueno, asisten berandu igual, baina, bueno, berez bazkari bertxoarekin zen, ez? Bai, bai egontzen tablatu batean, goian bertsolariak izan ziren. Hori da. Bazkari oso goxua, por cierto. Zorionak sukaldare iz, horrek ikusten ziren euripean lanta jota fogo. Bai, bai, eta, bueno, gu gozez galditu ginen pixka, baina bai, gozoa zegoen, onartu gara da. Gozoa zegoela. Aduri, zoz ondia da, ez dut ikusten baina gozea beti galdituko zaio. Ordan... Jesus. Ni bapo geratu nintzen. Bai. Bueno. Ta bueno. Aurrera jarraitzen, ba, gero gontzen pailazoa zegoen, ez? Hombre, pailazoa ez. Ez zen pailazoa. Zen porrotx. Joder. Vamos, zegoen jende guztia, ez zula kakarik egin egun guztien horregatik. Zegoen, bueno, ai porrotx. Gainera, joen, eta gero samarra dago aurpila bat zegoela momentuan, ba, neko arrakastatxua izan zen porrotxena, ba, baina helduak ere baziren nahiko. Nahiko heldu gazte edo aur helduak, esango dugu. Bai, nahi, azkenean. Ba, porrotx, barkatu ez da pailazoa, porrotx jauna edo anderea, ez da itzaren ja. Bai, azkenean, ez, ni berezen ez oso fana, baina momentuan ikusten un jendea zegoela, bueno. Osea, kontzertuak zertarako, porrotx dago. Bueno, denetarik dago, ez, kene. Ongi dago, denetik egotea. Egia esan gainera porrotxe, ba, esan barrago benetan proiektu, zuntzarako proiektu bat neko interesgarrera eman dutela beti eskutartean, dela, ba, paiazoen eitzura guztitzera aldatu dute, ba, beti... Pailazoak, hortan pailazoak dira. Pailazoak dira berez, baina, a ber, aurrekoa esan dut azkenan oso ezaguna delako, bai. Eta jendearen erreakzioa azpimarratzeko, baina... Bai, egia esan paiazoaren papera eraldatu dutela handi batean, ba, askotan generoaren inguruko ba, ezkuntza bat nahiko osatua ematen diete aurrei, bai, eta alduberi askotan, edo baitere presoen inguruko gaia jorratu dituzte, azkenean ezkuntzan jorratu ez diren gai asko jorratu dituztela, eta oso modu didaktikoan, eta tabu asko hautsi dituzte, eta horraren eziketarako benetan nik uste dut iraltzaia den postura hartu duen taldeak girela ez. Hala da. Eta bueno, jarraitzen ikaslegunarekin ez dornako. Bai, bueno, hori horrekin batera, ba, baitere elektrotxaranga bat egon zen. Horri ja, mugatu egintzen pixkat, esan dugun bezala, ikaragarrizko euriari zuen. Eta bueno, jarritzen arkupe bat moduko bat ez, zegoen. Bai, arkupe, orzu, bokatak zoden gune batean. Bokatak eta tiketak ortsu den. Eta, bueno, erakizuten hor jartzea, ze ekipoa akizuten bezala, grupo elektrogenoa, ba, bustitzen bada, ba, izorratu egin daiteken, eta hori dirutza balio du, eta, bueno, hasieran igual pixatot, baina jende animatzen joan zen, arratsa hurbiltzen zen enean, gertatzen den bezala. Bai. Ta, bueno, pixkat salto, eta, bar, egon zen jendea animatu zen. Hori, ba, arratsaldeko giro umel eta zoriontsuaren ostean, ba, ekitaldia izan zen, zazpiretan hasi zen, igual pixka berandu zio. Eta ekitaldia nik uste dut oso polita izan zela, ez? Bai, nik egia esan, pentsatu nuen betiko ekitaldi zozoago izango zela, baina nahiko beramangarria egin zen, eta nahi gustatu zitzaidan. Lehenik bi bideo ikusi genituen, horietako batean ba, Euskal Herri guztiko eta bai eta hezkuntzako arlo ezberdinetako edo maila ezberdinetako ikasleak ikusten ziren beraien esperientzia kontatzen eta beraiek zertan zebiltzaten azalduz, ez? Ba, asamblako kideak zauden, ikasle bertolako jendea, gazi independentistak, azkenan bari ez ikasle mugimendua osatzen dugunen arteko, ez? Mosaik hori. Eta gero politiena izan zenan ikuste, izan zen Euskal Dantza hori nazita musika modernoarekin nola mutilu bat jarri zuten erdian eta zintakin inguratuta, ba, dantzatu gintxoten inguruan eta nik uste dut dela Euskal Dantza musika modernoakin ongi nazita ikusi dudan lehenengo baldia. Zebeste askotan, zaila da, oso zaila da eta benetan ongin zuten. Zue musikatzen? Ez horretzen. Osea, ezakit ezaguna zen, moderno, rollo modernillo, así. Politia, oso politia. Politia, politia, utziko dugu hartan. Badago bideo bestela, ikasle bertelak egin borri aldean, nahi izan ez gero ikusteko. Hori da. Eta gero, ba, jarraitzeko, ba, ekitaldian zehar, ba, lehenik eta behin, ba, orkestleetako batek, ba, euskal ikasle preso baten gutuna irakurri zuen, benetan ongi azaldua ba, eta na, ba, nahiko ez beti gokitzen digu boko elala, no? Ba, azkenean, ba, badakigu zer den, presa izatea, militantea izatea, eta bueno, ez, kasu horretan animoak bidali nahi zituen, eta bueno, ez dakit hortik dugun, ez? Hortik dugu bai, orain entzungo duzuten, ba, ez dakit nola izan. Aurkezleak irakurtzen du, bai, esa usteot izan esaten duela. Okerrez banago. Bueno, bagarain entzongo duzute, ba, euskal ikasle preso baten gutuna. Hola, peña. Iazko Amurrioko ikasle egunean, zuen aurrean hitz batzuk botatzeko aukera bortizki, kendu zidan polizia espainolak. Hala ere, ezin izan dute gaurkoan gutunez bada ere zuekin egotea ekiditu. Lehenik eta behin, nire bezarkadari potoloena bidali nahi diet, ikasle eguna antolatzen lagundu edota ikasle mugimenduko kide izan diren eta gaurkoan dispertsio politikak sakabanatuak dituen Miren, Urko, Zaloa, Aitziber, Xabat eta gainontzeko ikasle eta ikasle ez diren euskal preso politiko guztiei. Aupa zuek! Bigarrenik, animo pila bat bidali nahi diet ondotxo dakit eta horrelako egun erraldoi bat aurrera ateratzeak dakarren lan itzela, gaurko ikasle egun hau egia izan dadin hilabeteak lanean aritu zareten guztiei. Musika taldeak denen gustokoak izatearen burua ustea gainditu duzuenoi. Karpen tamaina behin eta berriz neurtzen aritu zaretenoi. Furgoneta hartu eta 100 kilometro egin dituzuenei. Likoreak ordenatzen ibili zaretenoi. Eta kartelak Euskal Herriko toki celebrenetan ere jarri dituzuen hori. Eta bereziki, gaurko egunez eta baita hauez, goizaldera arte lanean egongo zareten ikasle eta bertzale guztioi. Zuen lanari esker dira honelako eguna posible. Animo! Esan bezala, urtebete pasatxo atxilotu ninduten 13 kiderekin batera, 22 gazteren kontrako polizia operazio batean. Hilabete eskaz aurretik, gehiengo politiko, sindikal eta sozialak, baita ikasleok ere, Gernikako akordioa sinatu genuela burutu zen sarekada. Ondorioak, 14 torturak salatu genituen, eta 21 espetxeratua gaude. Helburua, errepresioaren bitartez, gatazka politikoaren konponbidearen alde, gazteok hartutako konpromesua baldintzatzen saiatzea. Eta berriz ere gazteok jopuntuan. Jakin badakitelako gazte mugimenduan lanean gabiltzan gazteak garela herri hau egunez egun eta arloz arlo eraikiko dugunak. Dela emakumen eskubideak defendatuz. Jai herritar parte hartzaileak eraikiz. Komunikazio proiektu askea garatuz. Edota ikasleon eskubideak defendatuz Euskal Eskola Nazionala borrokatuz. Euskal Herriko gazte mugimenduak bizirik dirau. Indar berritzen ari da egunez egun, eta gaurko ikasle egun hau ere horren isla bada. Gazteok, batera, gure eskubideak defendatu eta amesten dugun Euskal Herri Librea borrokatzeko unea da. Gazte borrokara lotzeko garaia da. Bukatu baino lehen, eta dagoeneko mozkor egongo direnean ziurtasun osoz, hortik dabilen atzoko ikasle eta bertzale taldeari agur berezi bat botatzea ahaztu gabe. Hemen bildu zareten gazte iraultzaile guztiei orain arteko gogo, indar eta ilusio berdinarekin borrokan jarrai dezazuela dei egin nahi dizuet. Oso oso ondo pasatu gabe noski. Eta gogoan izan, ikasle eta bertzaleon ametsak inongo mugarik ez du. Eta urtez urte, tantaz-tanta, erakutsi dugun bezala, ikasiz, irauliz, eraikiz, borrokak egingo gaitu. Beraz, jotake aurrera beti. Euskal Preso Politikoak etxera. Gora ikasle abertzaleak. Gora Euskal Herria askatuta. Esperantzaz eta aize berriz beteriko abagune politiko berri honetan, 2011ko ikasle egunean, Nabalkarnerotik Ikoitz Arrese Otegi. Pilak puntan hotzi dizten dizkizu bukaerak. Beraz hori da bere hitzak, ez nik uste dut ongi barne biltzen ditu puntu asko eta gehienak. Mm-hmm. Baina nala eta guztiz ere ekitaldian beste ba aizeak edo neska iak esla bertzelako neska batek ere ba bere irakurketa egin zuen ikasla bertzelaken izenean, eta bueno, hori ere entzuteko aukera izango dugu hemengoan, hau ere ba gehiago mitin bate moduko da, gehiago zainen polita, baina bueno, hau ere entzungo dugu. Gora Euskal Ikasleria! Ikasturte berri bati ekin diogu dagoeneko Euskal Ikasleok. Eta gaurkoan, ikaslegun berri batek batu gaitu hemen, Bilabonan. Batu gaitu ilusioak, indarrak eta ikasleon grinak. Batu, egun bizi dugun zapalketa eta erasoaldiaren aurrean lan egiteko konpromiso argiak. Murrizketak, sistemaren menpeko diren prozesuak, azpikeria eta errepresioa. Gure hitzaren ukazioa, eskubide urraketa sistematikoak. Mozorro ezberdinekin, aurpegi ezberdinekin aurkezten bazaizkigu ere, gure lurretan herri gisa ikasi eta bizitzeko aukerak errotik eten nahian dabiltza esku arrotzak. Euskal ikasleok egin dugu gure autua ordea. Historiaz, hizkuntzaz, kulturaz, aberatsa den lurra, gurea den lurra lantzeko erabakia hartu dugu. Biharko Euskal Herria eraikiko duen eskola berria eraikitzera goaz. Horretarako ordea, hezkuntzako markoetan, unibertsitate, ikastetxe edo lanbide heziketako zentroetan, benetako eraldaketaren alde egin behar dugulan. Gure hitza eta eskubideak errespetatuak izatega lortzeko. Euskal Herria askatuko duen eskola gorri eta euskalduna eraikitzeko. Euskal ikasleok borroka egin behar dugu. Aspaldik hasi genuen musutruk ez dela ezer irabazten. Horren lekuko dira, gaurko egunez Bilabonara ekarri gaituzten belaunaldiak, aurrera eramandako borroka guztiak. Urratxez urrats, bidea eginez joan gara, lekukoa beti goian, gogor helduta, aurrera egiten jakin dugu. Gaurko egunez, borrokaren esperientziak eta konpromisoak ez zigaituen irautza hazia gara. Gutariko bakoitza, irautza hazi txiki bada. Eta ez gara bat, ez bi, ez ta hiru ere. Asko gara Euskal Ikasleon kolektiboa osatzen dugun kideak. Euskal Herriko ezigune bakoitzean, ikastetxe, fakultate eta lanbide ziketako zentro bakoitzean gauden, ikasle guztiok osatzen dugu ikasleon kolektiboa. Kolektibo zabala, anitza eta langilea dena. Ameslaria gara, bestelako eskola eredu batekin amesten dugulako. Borrokalaria gara, utopia hori egunez egun errealitate egiten dugulako. Ikaslea gara, sujetua gara. Kolpe, erronka bakoitzaren aurrean azten den olatua da gurea. Tantaz-tanta uholde bat sortzera iritsi gara. Eraldaketaren uholdea, irautzaren uholdea. Eta irautza ez da bakarrikan egiten den zerbait. Elkartasunez eta lankidetzaz jorratzen den bidea da. Norbanakoen batasunak egiten baitu indarra. Urteetan zehar, gure arbasoek euren eskuekin landu zituzten Euskal Herriko lurrak. Laiak eskuetan hartuta, ilaran, elkarren alboan jarrita, irautzen zuten lurra, auzolanean. Irauli, biharko uste izango zen Aziberriak ereiteko. Guk, Euskal ikasleok, gure arbasoek egin bezala, laiak eskuetan ditugula, irautzara jo behar dugu. Gugandik hasita, sistema bera irauli eta herria eskatuko duen Euskal Eskola Nazionala eraikiko dugu. Sumiso, akritiko eta titere huts bilakatu nahi gaituzten honetan, gure buruak askatzeari ekin behar diogu. Gure baitan aurkitzen den irautzazi hori erein eta ikastetxez ikastetxe, fakultatez fakultate, ikasle mugimendu sendo eta indartsu bat altxatu behar dugu. Atzo bezala gaur eta gaur bezala bihar. Ikasleok lanean jarraitu behar dugu. Egunerokotasunean, klasean, fakultatean, tinkotasunez eta arrotasunez beterik. Txikitasunetik, borroka eginez iritsiko baigara Euskal Eskola Nazionala egi bihurtzera. Erasoak eraso, kolpea kolpe, Euskal ikasleok aurrera egin behar dugu. Ikasle borroka soilik lortuko dugulako. Gora ikasle abertzaleak! Gora ikasle mugimendua! Jotake irabazi arte! Beraz, hau izan da, entzun genuen mirina, bai. Benetan, jode. Indarra dauka emakumeek hitz egiterako momentuan. Bai, bertan genduena nabaritu genuen, bai, presioa da dena. Bai, ematen dizu beldurra eta dena, ematen dizu, ba, txabal, bai, irautze dutza. Baina, ongi dago, testua oso literarioa, hola, sopalita, ez? Uh-huh. Gure arbasoako laiarekin. Baina gu arbaso eta zaztu behar dugu eta gu geu izan. Baina, bueno. Metafora politia zen eta askotan gure izakera eta errotara jo behar dugu urrutiregi jo gabe. Tresna berriak eraikitzeko momentuan. Eta, bueno, metafora politia izan zen. Hori da. Eta, bueno, hori izan zen ikitaldia bere akitzegin ostean, ez? Amaitu txateman zen. Bai, eta horren ostean, ba, jada prest zeuden kontzertuak emateko. Bikarpa eta frontoian. Bikarpetan jarri zuten esateko modu batean roka edo zena. Eta frontoian jarri zituzten rap taldeak edo rapa jotzen zutenak. Eta bueno, gure kasoan egon ginen bikarpa horietan eta bueno, egon ginen para kontzertutan. Eta bueno, jende andana zegoen. Eta ongi egon zen. Jende asko egon zen gabean? Bai, eta onartzeko da, gainera pentsatu zutela bikarpa ondoan zeudela, eta pentsatu zutela antolatzaiek kontzertu bat bukatzen zenean, beste karpan ja pres egotea taldea, eta ja jotzen hastea, orduan horrek gauzak azkarrago egiten ditu, eta horren arera ba, aldaketa horietan ikusten zen jendea oraindik sartzen ari zela, naiz eta buria eta barregin, eta gu azken tren hartu genunean ja onantzat etortzeko ba zeatikan Oiartzundikan jendea bazegoen estazioan itxoiten egun argitzea ze bueno argitzea edo euria pixkat gelditzea ze bueno gu bestela busti-bustita iritsiko zieleta eta trenetikan gu hartu genun trena irun aldera ba zeatikan ez dakit ze geltoki dauden aurrerago baina bueno bertatikan ere jendea pila bat zetorren eta bueno beraz gauan zehar jende gehiago gaitu zen. Hmm. Beraz, egunan ez da horaldi txarrezan ba, ongi atera egin zen. Gainera hori ez zokan ez dara planteamendu bat oso betze egin genunean antolatzaiekin argi gelditu zen berezko erentzia bilatzen zela eta ez zela makro jaialdi bat egiteko asmoa baizik eta gehiango lanketa hori ez eta bestelako jaialdi baten aldekoa. Eta hori dela eta ba, nik uste dut helburuak bete egin zituela azkenean eta jende desente ibili zen. Bai, ze nik uste ba, animo batzuk ematea antolatzei, ze naiz eta agian ez jendea urgelturatu, ba, euria geretzulako lagundu aguraldiak ere, eta gertuko jendea agian gehiago urbildu zen, baina urruneko ez, ba, pixkatatzera egiten zizun. Baina, bueno, nik uste hola antolatzea eguna lanketa gogorra dela, baina, joe, merezi duela gehiago makro jaialdi hauek baino, ze makro jaialdietan azkenean kontzertuetan edo gelditzen da bakarrik, egon daiteken ekitaldiaz aparte, baina holako ba, egunean zehar egindako gauzekin eta ematen naizian funtsarekin, ba, nik uste azkenean zentzu gehiago hartzen duela egunak, eta animoak ematea, ba mendik aurrera holako planteamenduak eramateko. Neri pertsonalki nik nahiago dut hola egun osoko izatea, baina funtsarekin eta ez ba makro jaialdi bat, ekitaldi gutxi batekin, zeinetan ba hori, azkenean kontzertutara joaten zaren eta ez du kontzientziarako zer egiten azkenean. Bara, horrekin gelditzen gara eta aurrera jarretuko dugu. Ostiralero, Antxeta irratian, 8-9 Bidasoa atxak punzaioa. Kiak! Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Bueno, bea, saioarekin ikaslegunaren inguruan jamintzatu gara, eta saioarekin aurrera jarraituz, bai, aprotxatuko du denbora badukagula, ba, pixka atakian, azken aldian, nahiko pertsona guzien, bueno, pertsona zutu esango, esango dut, mas medien ahotan dagoen tema txorratuko dugu, kasu honetan Italia, badakizuten bezala, hor dabiltzate, Portugal krisian dago, Grezia, bueno, Grezia zakigu nola dagoen, Grezia dago, esango dut nik agian gerra zibilan inguruen, ze jo, azegoera lasgarria duten bertan, animoak, kamaradei, Eta bueno, esatea ba Italia ere egoera oso larrian dagoela, eta entzun duzuten bezala, ba Berlusconik erabaki du azkenean ba uztea edo bota egin dute, denetik egon da hor azkenean. Eta bueno, Berlusconi pertsona horiek, ba pixat Italiaren inguruan hitz egiteko, ba lehenengo Berlusconi hau ezagutu behar da, hau Fiateko nagusia da. Bere imperioa dauka egina Fiatekin, multimillonario bada. Eta esatea botere hartu zuenetikan joan zela erosten ba, bere diruarekin bertako telebista gehienak. Orduan monopolioa bihurtu zen, denak berari goraipanak eta egiten. Ezaguna egin zen ere ba, Rubik kasuarekin, nola prostituzioarekin eta ibiltzen zen, goi mandatariekin, ez dakit Sardinian ez dakit nuntzeukan etxean, eta bueno, ba, esan daiteke mafiosoren estereotipo daukala tiponek. Eta bueno, ba, pixkat ez, pertsonaia hau aukeratu zutela italiarrek bere lehen ministra izateko. Eta bueno, pixkat egoera hola daukatela ere. Aipatzea igual ere Italiaren inguruan dagoen krisia, ba, ja, pasatzuela, ez egin dola ekonomistek deitzen dieten, ba, prima edo, ba, badago maila bat, nun baite deudaren, bai, hori prima de riesgo, zergazko dornako. Eta pixkat hori, ja, gainditu zuela, Grezia krisian sartu zena baina gehiago, gainditu zuela, ez dela oraindik egoera onartu, baina bueno. Eta Marianok esan duen bezala, ba, Berlusconi bota eta hor Goldman Sachseko bat jarri nahi dutela lehen ministro, edo kontrolpea dena izaten eta bar. Eta bueno, nik datu batzuk baita nituzke, ba, zenolako egoera ematen zen Italian, ze kazikismo eta gestio txarra egon den. Adibidez, kasu daizgarri bat iruditu zait, alkate baten emaztea, 39 urtekoa, jubilatua egotea. Hau da, 39 urtekin jubilatu egin zuten. Imaginatuz ez txantxuien montatzen zituzten. Beste kasu batzuetan, kargo publiko baterako, 8 pertsona kontratatuak egotea, hau da, aldi berean, eta soldata berdina, hau da, pentsatzen dute zenolako gastuak pairatzen zituen estatuak behar ezitena. Baita ere, kontrato mamuak edo deitzen direna, pertsona bat kontratatu edo ez kontratatua izan, eta diru hori ba, delako karguak eramatea, gero mafia ere sartua zegoen, kontutan hartu behar dugu mafiak, pelikuletako mafia hori, del de la voz de... Te lo voy a dejar contar, eta horiek, mafia hori dela... El padrino, eta badakizte Italiak bere barren produktu gordinan, kontutan hartzen duen sektore bat da mafia. Mafia. Osa que... Bueno, ez dakit kontutan hartzen duten, baina eragiten duela... Eta uneko amarria ya mafiaren mugimendua. Entre la cosa nostra, la engarandeta, eta la mafia siciliana, ba, kontrolatzen dute hegoaldea. Esan daiteke, beraien azioaren mua, eta iparraldean, nahiz eta ez duten kontrola agian publikoki eramaten, enpresa asko kontrolatzen dituzte. Beraz, imaginatu ze kaosa den Italia gaur egun, eta bueno, pixka horretan hitz egitea, ez zegoen gaizki. Eta hori, nerik txokante ditu zait, datu horiek, 39 urtekin pertsona jubilatzea, ba, nire laguna delako, eta postu baterako 7 pertsona kontrolatzea, ba, nire laguna delako, ere. Nik ere komentatuko nuke, ez duke lehen esan duzun bezala prima de riesgo, ez? Bai. Azkenean, ikusten ari dena da aldaketa bat globalizazioaren baitan, zinetan ari den eskumenak eroz eta handiago hartzen maila internazionaleko erakundek. Orain arte ez zegoen ez botere bat legislatiboa edo botere betearazle bat beti akordio internazionalak akordioak ziren, ez legeak, ez zeuden behartuak betetzera. Eta ez orain Greziak eginduna referenduma deitzerakoan, izan da hori, bere estatu soberaniari ba, horriri agarratu zedo, ba, horriri egoerari aurre egin nahi izan zion, baina izan da izugarria nola ba, beraien erantzuna izan den justo kontrakoa, eta Greziak atzera egin duen proposamen hortan, eta nola Berlusconi bera postutik kendu duten, eta ez ari dire ikusten krisinen aurrean ba egoera edo prima de riesgo azkenan da zuke interes baten baterakoan eskaintzen duzu interes are gehiago zuk ziurtatzeko itzuliko duzula diru hori zuk ordaindu behar duzu 5.000 euro man, ordaindu behar dute beraiek zuk ordaindu behar duzu gehiago beraiek bai azkenan Alemaniak ematen baduneko bia Alemania okalako ziurtasun bat zuk Espainia bezala edo Grezia bezala badakite ez duzula itzultzeko hainbesteko abalikan edo ez oinarririkan, orduan zuke 1.6 eskaintzen duzu, zure prima de riesgo handiagoa izan behar du, eta ez dakainarako zenturik antz, ezin bai zutitzuri, ez da uneko bia, ez izute uneko seietzuriko. Baina, bueno, ekonomiak... Kapitalismoa. Ba... Ego gehiago, bai, liberalismoak zentzua galtzen du askotan. Eta, eta bueno, bari, azkenean hausnarketa hori ez, pixka bat nola maila internazionaleko botereak kusten diran geroz eta gehiago, eta nolatan, zertan oinarritzen diren, aipatzerik baldago transnazionalen eragina gaur egun, benetan alda ja, estatuak, liberalismoak, estatuak kentzeko zokan, kentzeko, edo bentsat asko murrizteko zokan nahi hori, ezakit, eh? Osa, benetan oso osanguratsua da gaur egun bizi dugun egoera. Bai, nik egoera hau, orain ematen nahi dena, nun Europar Batasuna gaientzen ari den estatuei, esaten diena zer egin, Europa bat, Europako Batasunak di FMI-k esaten dio zer egin, azkenean oroitzaratzen hau, orain dela urte batzuk irakurritako teoria bat, nun planteatzen zuten, bo, teoria, esaten zuten, plutokrazia honek, ze plutokrazia aberatzen demokrazia esango dugu dela, hau da azken finean korporazioa hemen kontrolatzen dutena bakalaua hoiek dira eta ta hoien funtsa azkenean zela ezagite ikusi duten Futuraman noiz bai. Bai. Bai, ba bueno, hor Futuraman ematen da munduko gobernua dagoela. Ta Europa Batasuna eta sortzearen funtsa azkenean dela mundu gobernu bateratzea. Nun korporazioa kontrolatuko duketen dena. Si dira ja Europar Batasuna ari da esaten estatu egin. Eta, bueno, hori gero Asia, Afrika eta barren golukete beraiena, eta azken finean hori dena gobernu mundial batean bihurtzea. Azkenean hemen gobernu mundiala FMI da, ze horik bai kontrolatzen duela mundu kristo guzia. Eta, bueno, azkenean bai hori izan ez dela pixka, eta hori irakurri nunean farregura, mantzean pixka, baina, ostia, ikusita egoera, bagian ez duena nioker. Bera, zire hitzoekin geldituko gara, eta gauza da, nabaria da, ba, azkeneko tarte honetan pixka bat dibagatzen ibili garela, baina bueno, beti ere ongi dago hausnarketa hauek. Ja ezer gutxi gelditzen zaigu eta gure arratoitxoa ditu beharko dugu. Bueno, ba, gaur rataz, ez du, ez, Mariano, ez du zari jaso? Gomendio hori kan? Gomendio hori jaso aldugu? Ez, ez, ez. Ez? Ja, Mariano, que, tienes hambre? Zode pixkatu hor fulgurando. Ta, bueno, ba, gaurko rataz ere gure esku, eta, bueno, pixkat, bueno, ez dakit esku, ez dakit ere baki hartu den, baina, bueno, nik proposamena neukana zen, aste honetan eman den... Debate deitzea gehiagia izango litzateke igual, ez? Jode, foro batean ongi deskribatzen zutena, ongi deskribatzen zuten bezala zen, tu más, tu has hecho peor, tu lo has hecho peor, yo lo haré mejor, te prometo esto no lo haré, pero bueno, azkenean hori zen aurreken diskusio bat ezela ikustea, ni bost minutu ikusi nuen, a ver, ba, orain daudela 15M eta olako gauzekin, a ver, zerbait aldatzen zen, baina hauek nun bat, joder. Bai. Gran hermano hori, Ebaristo esan duena. Nik sinisten du guztiz, Belen Esteban orkestuko balitz irabaziko lukela. Ateratzen zuen, egin zuten inkesta bat. Ua, hori hori zen naiz. Ba, eta esan zuten. Belen Esteban zen, bigarren. Fiu. Izango zen, zen badarren indarra, irugarrena. Fiu, kataluniarrek duten, orain parlamentuan duten indarra, baina bi parlamentari gehi izango zuela. Eta ez dakit diren, bost. Ziu dauka, ba, igual zazi parlamentari, eta gondituz dela Belen Esteban. Nagarri honetan, Eta bere pausoa jarraitu zintzuten Rubalkabak eta Rajoik aurrekoan ni, ba, ezagit beraien ezagit nola ditu charla eta... Paripeaz? Bai, ezagit. Azkenean la misma mierda ez esaten dena, ez? Joder, batek kaka eta besteak pixa hemen dena ingute politika berdina. Olea. Europar batasunaren menpe daude eta nola dos dauden horretan, ba, nizagit ze hostia aldatuko duten. Bai, agian abortuaren legea aldatuko du batek, beste irekiago izango da, baina azkenan hori estatu batutan bezala da. Kapitalismoa ezartzeko bi modu ezberdin, bat radikalagoa gean, bestea xumeagoa itxuraz, baina nik uste ba, txampon berdinaren galdeak. Hori da, ekarrelikatzen dute mi partidismo gutxa baino ez da, eta azkenean baita zen besteak zinbestekoa du zenbait matiz edo aldatza, baina... Bueno, eta Mariano kere Euli batekin borrokan. Ostra, oidu, Mariano, aguanta, aguanta, Mariano. Euli batekin borrokan nabil. Ya, begi bat puztu zaio borrokan. Bueno, begi puztu ez duzago ditzak. Eta, bueno, eta... Zun Mariano bako azu proposamenen badego? Hori da. Goldman Sachs, o? Hori. Hori, debatea. Debate... Alemaniakin. Alemanian debatea. Alemania zein, zure sí. Ondo dago neblia edo Rajoita, osea... Pakita esan du, eh? Pakita, Alemania. Bai, bai. Eta baita ere gomendatzea, orain hori hauteskundeak etorri behar direla, betiko zirkuarekin hor bueltan gaudela, ba, ipatzeare, YouTubeen jartzea Operazion 20-en, eh? Interesgarria da, Anonymousek planteatzen duena, zeinetan, ba... Baina, beraiek planteatzen dute, ba, bozkatzera ez bazoaz, ba, benetan sistemaren aurkazu delako dela, baina... bozkatzeko itura duten entzat eta ez dutena, ba, nazkatuta dutena sistemari, ba, zegin barko luketen, o, gomendatzen dutena, ba, egitea betiko bipartidismo apurtzeko, eta nik gomendatzen dut, ezagunei bidali diet, baina gomendatzen dut ikustea ze interesgarria da benetan eta, bueno, ba, hori Zetalde txikiei bozkatzea ez? Bai, ba, ikus dezatena, bai, bai, hori da azken finean, ba, talde txikiei edo bozka nuloa egitea, izatea. Eta hola, partida hundiagoei, zailago egingo zitzaien, ba, duten boterea berreskuratzea. Zez dugu aztu behar, inkuesten arabera, PP-ek ia berrun diputatu izan barituela. Hori diktadura bat izan barituela urtekoa. Beraz... Inkesta kakasarra da. Ja, bueno, gero baki, hemen bueltak amateituzte. Baina, bueno, haike da. Bueno, orduan, berri ere... Aste beste aste bat ez gehiago larun bat goizetan eskaini dizuegu Gazte Mugimenduak egindako guztia eta gehiago, bai eta gaurkoan mundu mailan ere, urrengo aste buruan itzuriko gera ere, 12tikan Orrubiak arte egongo gera zuekin, eta honen beste ezagur esango dizuegu. Bai, eta ni agurtzeko esalditxo bat Marxek esan zuela, ba, bueno, idatzi zuela bere manifestuan, gutxi gora bera esan dizuela, kapitalismoa, verdad, esango dut, el capitalismo es el depredador en sí mismo. Ba, horreitara zi, gero ez gaitezen kejatu, ba, bultzatzen dugun sistemaren aurka, eh? Jack. kuña berria, kau. Eta, agia da, agia da. Bidali zuen iritzia kuña berriaren inguruan. Igual, zeo zer gaiago jarri bertza jo, igual, fondoko musika ez dago songi, ez dakit, zuek eman iritziak, ba, gizute, anchetamina@gmail.com. Ostra, ikasi du urte bat eta gero dornako ikasi du meia. Bai. Beraz, hori eskerrik asko entzuteagatik, eskerrik asko berriro ere horeretako lagunei entzuten bagaituzue eta musi putolo bat. Eskerrik asko denoi. Resakantzi irratia piztu.